Ouch. काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी, अब तो बाहों में आ। ऐसे ना निगाहें मिला, कोई देखेगा तो सोचेगा क्या। मस्ती जाए लग जा गले से अभी, थक थक करने लगा हमारा जीरा डरने लगा, थक थक करने लगा हमारा जीरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। सैया बैया छोड़ना, कच्ची मुझसे कैसी ये हया, दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया। तू है मेरी दिल रुबा, क्या लगती है बार बार। तू है मेरी दिल रुबा, क्या लगती है बार बार। मुझसे कैसी